ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติอันหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องฝึกนั่งให้ได้ตอนแรกๆก็เป็นธรรมดาคือว่าเรายังไม่เคยนั่งไม่เคยหัดก็ย่อมมีอุปสรรคบ้างแต่ถ้าเรานั่งทุกวันทุกคืนไปความเคยชินก็ย่อมเป็นไปได้การนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นไม่ใช่เป็นของยุ่งยากประการใดคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเมื่อภาวนาในใจของเราถึงมรณะภัยคือความตายบ้างให้นึกเป็นภาษาบาลีว่ามรณังเมภวิสติมรณังเมภวิสติมรณังเมภวิสตินึกอยู่ในใจเจริญอยู่ในใจคือเป็นบทเตือนใจให้เราทุกดวงใจรู้ว่าอันความตายนี้ไม่มีใครจะหลบหลีกได้เป็นเท่าพญามหากษัตริย์รัฐมนตรีก็ตายได้เป็นคนธรรมดาสามัญเศรษฐีมหาเศรษฐีจนถึงคนทุกไร่อนาถาก็ตายได้เหมือนกันเป็นสมณะชีพามเป็นพระภิกษุสามเณรน้อยก็ตายเป็นผ้าขาวนางชียิ่งตายดีฉะนั้นอย่าไปลืมไม่ได้สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่นั่นวันหนึ่งพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากนั่งอยู่ใกล้ๆพระองค์ทรงตรัสถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งอานนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านพระอานนท์ก็ทูลตอบว่าข้าพระองค์นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งพระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งนึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกแม้เราตถาคตนั้นอันความตายนี้ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเลยทุกลมหายใจเข้าออกเราตถาคตมองเห็นตลอดว่าความตายย่อมมาถึงพระองค์ได้ในวันข้างหน้าเนคือว่ามรณะภัยคือความตายนี้ใครจะไปอวดดีกับพญามัจจุราชคือความตายไม่ได้อันความตายนี้ที่ตายมันปิดบังอันนี้คนเรายากที่จะมองเห็น ที่เราว่าเกิดมาแล้วเจริญขึ้นมันก็ตายมาโดยลำดับเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมลงไปก็คือว่าตายไปทุกวันทุกคืนทั้งทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีว่าความตายนี้ไม่มีใครที่จะข้ามพ้นไปได้ท่านเปรียบประมาเหมือนอย่างว่าเราจุดเทียนจุดธูปขึ้นมาแล้วมันไหม้ลงไปโดยลำดับลำดับผลที่สุดก็จะต้องหมดอันความตายของคนเราและสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันนับตั้งแต่เกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปเป็นธรรมดาของสังขารอย่างนี้ใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามความตายนั้นมันหมดไปสิ้นไปหรืออย่างหนึ่งท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าหม้อดินที่นายช่างตีปั้นขึ้นมาแล้วใหญ่เล็กหนาบางประการใดก็ตามหม้อดินนั้นย่อมมีเวลาแตกเผลอเมื่อใดหลุดมือเมื่อใดหม้อดินก็แตกร่างกายสังขารของคนเหล่านี้ก็เหมือนหม้อดินมันคอยจะแตกจะทำลายอยู่ทุกเวลาเผลอไม่ได้ต้องภาวนามรณังเมภวิสติเตือนจิตเตือนดวงใจผู้รู้ผู้หลงอันนี้ให้ได้ไม่ให้มันหลงลืมมรณังเมภวิสติมรณังเมภวิสติมรณะมรณังก็คือความตายเมก็เราต้องตายความตายมันลุกล่นข้าใกล้เข้ามาทุกเวลาอย่างหนึ่งท่านเปรียบว่าเหมือนต้นไม้ต้นใดที่อยู่ฝั่งริมฝั่งแม่น้ำติดกับฝั่งแม่น้ำน้ำย่อมไหลเซาะเอาดินออกไปทุกปีทุกปีต้นไม้ต้นนั้นอีกไม่นานก็ย่อมค้นลงมาฉันใดโลกประขันร่างกายชีวิตของเราทุกคนนี้ก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งยอมหักโค่นลงมาคือต้องตายนั่นเองไม่มีใครจะข้ามพ้นไปได้กำหนดให้ได้มองให้เห็นหรืออย่างหนึ่งท่านเปรียบอุปมาเหมือนช่างทอหูกทอผ้าแบบโบราณเมื่อทอที่แรกตั้งไว้ทางหน้ามันยาวทางหลังมันยังไม่ยาวยังไม่มีเมื่อช่างทอหูกทอผ้านั้นไปทุกวันทุกวันข้างหน้ามันก็สั้นเข้ามาข้างหลังมันก็ยาวออกไปม้วนเข้ามาผลที่สุดย่อมจบลงไปชีวิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันมรณะภัยคือความตายมันจบลงไปได้เหมือนช่างทอหูกหรืออย่างหนึ่งท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่านายโคฆ่านายผู้ข้างโคฆ่าโคฆ่ากระบือฆ่ากระบือเวลาจูงสัตว์ไปก้าวไปก้าวใดก้าวใดก็ใกล้ที่จะฆ่าสัตว์นั้นจนถึงหลักชัยที่เขามัดไว้มันก็ฆ่าให้ตายชีวิตของคนเราทุกคนวันหนึ่งหมดไปคืนหนึ่งหมดไปวันทิศวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ หมดไปนั่นคือว่าใกล้ไปสู่ความตายเดือนหนึ่งหมดไปปีหนึ่งหมดไปหลายสิบปีหมดไปมันใกล้ความตายเข้าไปโดยลำดับไม่ควรประมาทรีบเร่งตั้งใจภาวนาให้ดีแม้จะเป็นฤดูหนาวก็ไม่ให้เป็นอุปสรรคไม่ให้จิตมายึดว่าเราหนาวความหนาวนั้นมันเป็นอากาศธาตุธาตุดินเขาหนาวธาตุดินเขาร้อนธาตุดินเขาเป็นไปต่างหากธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมร่างกายสังขารของเรานี่คือธาตุทั้งสี่ดินธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหนาวร้อนมันเป็นเรื่องของธาตุเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์เป็นเรื่องของเนื้อหนังมังสังจิตอย่าได้มาหลงยึดอยู่ถืออยู่ในสิ่งเหล่านี้และมองให้เห็นทะลุปูโป่งว่ามรณังเมภวิสติเราต้องตายสิ่งนี้ต้องมองให้เห็นทะลุปูโป่งอยู่ในใจของตัวเองใครจะหัวเราะเพลิดเพลินสนุกเฮฮาอย่างไรก็ตามมรณภัยคือความตายมันไม่ได้หัวเราะใครได้เวลาถึงเวลาก็ตายเด็กๆ ก็ตายได้คนหนุ่มก็ตายได้คนแก่คนชราก็ตายได้เพราะว่าไม่มีนิมิตหมายความตายนั้นใครจะเขียนว่าวันนั้นเวลานั้นจะตายกำหนดไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีป้ายเขียนไว้แต่เวลามันมาถึงเข้าถึงได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมหายใจที่เราสูดหายใจเข้าไปนี่ก็ตายได้ถ้าเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้หรือติดขัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตายลมออกมาก็ตายได้เหมือนกันเมื่อสูดลมหายใจเข้าไปไม่ได้ก็ตายมรณะความตายนี้ท่านให้นึกให้ได้เตือนใจของตัวเองให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเข้าไปก็ตายออกมาก็ตายมาให้จิตวุ่นวายไปที่อื่นรวมจิตรวมใจเข้ามาสู่มรณะกรรมฐานในจิตในใจนี้อยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อผู้ใดนึกอยู่เจริญอยู่ได้ทุกลมหายใจผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญผู้ใดประมาทคือไม่นึกพิจารณาถึงความตายของตัวเองที่จะมาถึงเข้าเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าความหนาวมาถึงเข้าจิตมันก็กระวนกระวายเป็นทุกข์เป็นร้อนยิ่งถ้าความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็วุ่นวายที่สุดเมื่อความตายมาถึงเข้าบุคคลผู้นั้นก็จะขาดสติสตังร้องไห้น้ำตาไหลไม่อยากตายแต่พยามัจจุราชคือความตายมันก็ไม่ได้มีความเมตตากรุณากับเรามันเข็นฆ่าเอาไปจนตายให้ได้ไม่ตายไม่ยอมนี่แหละให้เตือนจิตเตือนใจของเราให้ได้ว่าความตายมันใกล้เข้ามาไม่ใช่เราอยู่ที่เก่าเราอยู่เฉยๆนะไม่ได้ความตายเนี่ยมันไม่ได้เฉยมันขยับเข้ามาอยู่เรื่อยมันเป็นศัตรูใหญ่เหมือนคนที่คอยประหัตประหารกันให้ตายอย่างนั้น ผู้ปฏิบัติภาวนาหนาวก็ภาวนาให้ได้ร้อนก็ภาวนาให้ได้ฝนตกก็ภาวนาให้ได้ยืนเดินนั่งนอนภาวนาให้ได้ตั้งใจลงไปในหัวใจนั้นมองให้เห็นภัยอันตรายนี้อยู่ตลอดกาลถ้ามองไม่เห็นกำหนดไม่ได้เมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายคืบคลานมาถึงตัวเองแล้วมีแต่ความเศร้าโศกทุกข์เสียอกเสียใจสิ่งนั้นก็ยังไม่สำเร็จลุล่วงไปได้จิตมันก็เอาล่ะมันกระวนกระวายไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมรณะมรณังความตายนี้จึงเป็นธรรมอันสำคัญต้องรีบนึกรีบเจริญถ้าจิตใจของผู้ใดสงบระงับมองเห็นความตายแจ่มแจ้งภายในดวงใจจิตใจผู้นั้นย่อมมีความสลดสังเวชในความตายนั้นว่าไม่ได้เลือกว่าคนนั้นจะเป็นคนชาติใดภาษาใดก็ตามเป็นสมณะชีพามไม่มีการยกเว้นไม่มีการผ่อนผันให้ทั้งนั้นมรณังเมภาวิสติเราต้องตายแน่ๆไม่ตายเวลาเด็กบางคนก็ตายเวลาเด็กบางคนก็ตายเวลาหนุ่มแน่นแข็งแรงความตายนี่ไม่ได้ว่าใครจะแข็งแรงขนาดไหนก็ตามถ้ามันถึงเวลาได้เวลาแล้วเด็กๆก็ตายได้คนหนุ่มคนแข็งแรงก็ตายได้สมณะชีพามตายได้ทั้งนั้นความตายนี่จึงไม่มีวันคืนเดือนปีเหมือนกับว่านายเพชรสักขาดเงื่อดาบขึ้นไปสุดแขนแล้วยังเหลือแต่จะฟาดฟันลงมาเท่านั้นเองควรหรือที่เราจะประมาทมัวเมาเข้าใจว่าเราไม่ตายไม่ตายอยู่นั้นไม่ได้เมื่อความตายมาถึงเข้าเราจะไปร้องขอกับคนโน้นคนนี้ให้ช่วยไม่ได้ทางนั้นอย่าห้องร้องขอว่าข้าพเจ้ายังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่แข็งแรงอยู่ยังไม่อยากตายขอให้พญามัจจุราชไปเอาคนอื่นก่อนอย่ามาเอาข้าพเจ้าพญามัจจุราชเขาไม่ฟังหางเสียงไม่ฟังทางนั้นใครๆก็ตามเมื่อถึงวาระของผู้ใดแล้วเขาเค้นฆ่าเอาจนตายจงนึกจงเจริญไว้เดี๋ยวนี้ในใจอย่าได้ประมาทคนเราเมื่อถึงเวลามันจะตายนั้นนั่งอยู่ดีๆก็ตายนั่งธรรมดาก็ตายนั่งสมาธิก็ตายยืนอยู่ก็ตายได้เดินไปก็ตายได้ไปรถไปลายิ่งตายเร็วความตายนี่จึงว่าใกล้ที่สุดและโหดร้ายที่สุดใครจะผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ร้องขอก็ไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเอาทรัพย์สินเงินทองมาจ้างพญามัจจุราชมายังไม่ให้ไปก่อนไม่ได้ใครจะอวดดีอวดดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนยศใหญ่อย่างไรก็ตามมันพญามัจจุราชก็ไม่ได้กลัวได้เวลาก็เอาไปเหมือนกันรูปร่างกายนี้แม้องค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงมีการเข้าสู่นิพพานดับขันธ์เข้าสู่นิพพาน เพราะว่าพญามัจจุราชมันไม่ยกเว้นให้ไม่ว่ายกนอนยกนี้ก็เหมือนกันยกต่อไปอีกก็เหมือนกันความตายไม่ได้ยกเว้นความตายไม่ใช่เป็นญาติเป็นพี่น้องใครไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเต่าล้านเหลนใครได้เวลาแล้วก็เอาไปคานเข็นฆ่าให้ตายเรียกภาวนาไว้ว่ามรณังเมภวิสติมรณะมรณังความตายมันใกล้ที่สุดเหยียบย่ำคอเราอยู่ทุกเวลาแต่ว่าอาศัยจิตประมาทมัวเมาไม่นึกไม่เจริญถึงความตายก็สำคัญผิดคิดว่าเราคงไม่ตายง่ายๆวันนี้คืนนี้ก็คงไม่ตายคิดเอาเองทางนั้นเวลาความตายมันมาถึงเข้ามันไม่ได้ยกเว้นเอาไปเลยตายไปเลยใครจะร้องขอว่าให้ข้าพเจ้าไปโรงพยาบาลเสียก่อนจะได้แก้ไขให้หายบางคนกำลังหามกำลังใส่รถไปโรงพยาบาลเลยยังไม่ถึงโรงพยาบาลตายในรถตายในคานหามมันแหละไปถึงโรงพยาบาลเขาหมอเขาก็ว่าเอามาทำไมคนตายแล้วเขาก็ว่าเท่านั้นเยอะมันแย่เราจึงเอามาให้หมอแก้เวลามันยังไม่แย่ทำไมเอามาไม่เอามาให้แก้มันก็ว่าไปอีกนี่แหละคือว่ามรณังเมภวิสติจงนึกจงเจริญเตือนใจของเราทุกดวงใจทุกคนให้ได้เพราะว่าไม่มีใครจะเข้าไปเตือนได้ในใจของตัวเองจิตใจของเราเองแหละเตือนใจของเราเองวันคืนเดือนปีมันหมดไปหมดไปชีวิตของเราก็หมดไปตามวันคืนเดือนปีนั้นการบำเพ็ญสมณธรรมในทางพุทธศาสนาเราต้องเร่งทีเดียวตั้งใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไปมัวง่วงเหงาหานอนอยู่ไม่ได้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนในเวลานี้ก็รวมจิตรวมใจของตัวเองเข้าไปทุกลมหายใจเข้าออกลมเข้าไปก็เตือนจิตเตือนใจในวันนี้ก็ตายได้นะลมเข้าลมออกมาก็นี่ตายได้เหมือนกันทุกลมหายใจเข้าออกเตือนใจของตัวเองให้รู้สึกสำนึกตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อความไม่ประมาทมัวเมาเมื่อความตายมาถึงเข้าจิตใจจะไม่ได้เศร้าโศกเสียใจทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจไม่มีแล้วว่ายอมตายไว้ก่อนเตือนใจของเราถ้ามันยอมตายไว้ก่อนคือมันไม่มีทางหลบหลีกจะหลีกไปที่ไหนหลบไปที่ไหนไม่ได้ความตายนี่จึงเป็นใหญ่เขาให้ชื่อว่าเป็นพญาใหญ่พญามัจจุราชคือความตายไม่มีใครจะสู้รบตบมือได้ใครจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามพญามัจจุราชคือความตายเขาไม่กลัวข คนและสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้พ่ายแพ้ไปเองพญามัจจุราชก็ได้ชัยชนะหมดดังนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทมัวเมาจงภาวนามรณังเมภาวิสติให้ได้ทุกลมหายใจเข้าให้ได้ทุกลมหายใจออกนี่เป็นโอบายเตือนเราท่านทั้งหลายในเรื่องมรณกรรมฐานเมื่อได้รับตักเตือนในมรณกรรมฐานแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก่อนมรณภัยคือความตายมาถึงก่อนความตายมาถึงนี่แหละจะต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสันนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง